Program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 28 czerwca, minęła 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Do Polski dotrze dziś kompania czołgów Abrams. Zostaną one wyładowane w szczecińskim porcie. Jest obecnie kilka super nowoczesnych czołgów na rynku, natomiast z pewnością Abrams za każdym razem, można powiedzieć, deklasują swoją konkurencję. Minister obrony Ukrainy oświadczył, że kontrofensywa przebiega sprawnie, a Rosjanie czasami nie informują przełożonych o utracie pozycji na froncie w obawie przed ich reakcją. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia tunelu pod Świną. Dziś do Szczecina przypłynie statek z ładunkiem 14 amerykańskich czołgów Abrams dla polskiej armii. Transport zapowiedział minister obrony Mariusz Błaszczak. Abramsy prawdopodobnie będą wyładowane przy nabrzeżu fińskim w szczecińskim porcie, mówi Dariusz Smoliński z klastra morskiego Pomorza Zachodniego. W moim przekonaniu i w przekonaniu wielu ekspertów najlepszy czołg na świecie. Zdecydowanie góruje nad innymi opancerzeniem, siłą ognia i też jakby zdolnością oceny sytuacyjnej. Muszę powiedzieć, że jest obecnie kilka super nowoczesnych czołgów na rynku, natomiast z pewnością Abrams dzięki swoim możliwościom oraz ciągłemu rozwojowi, bo pamiętajmy, że ten czołg ma już swoje lata, natomiast te kolejne wersje, które wchodzą na rynek, za każdym razem, można powiedzieć, deklasują swoją konkurencję. 14 czołgów to kompania. Abramsy mają zastąpić czołgi radzieckiej konstrukcji, które Polska przekazała Ukrainie. Chyba najlepszy, owiany swego rodzaju tajemnicą, pancerz tej jednostki z użyciem zubożonego uranu. Sama masa tego czołgu wskazuje, jak jest bardzo mocno odporny. Z drugiej strony, pomimo tak potężnej masy, ten czołg dysponuje bardzo dużymi zapasami mocy. Krótko mówiąc, jest bardzo mobilny, bardzo szybki. W tym roku dotrą do Polski jeszcze czołgi Abrams na wyposażenie dwóch kompanii, czyli w sumie 28 wozów. Nie podajemy do publicznej wiadomości informacji na temat wszystkich sukcesów naszej kontrofensywy przeciwko rosyjskim wojskom. Postępujemy w ten sposób, żeby chronić żołnierzy, oznajmił minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow w rozmowie z brytyjskim dziennikiem Financial Times. W ocenie przedstawiciela władz w Kijowie rozbieżności pomiędzy doniesieniami o ukraińskich zdobyczach terytorialnych i stanem faktycznym wynikają też z działań wroga. Jak podkreślił Reznikow, Rosjanie czasami nie informują przełożonych o utracie pozycji na froncie w obawie przed ich reakcją. Ukraiński minister dodał, tu cytat, większość naszych rezerw, w tym brygady wyszkolone na zachodzie i wyposażone w nowoczesne czołgi i pojazdy opancerzone, przekazane przez kraje NATO, nie wzięła jeszcze udziału w kontrofensywie. Najważniejsze przed nami, podkreślił Oleksij Reznikow. Dr Sławomir Dudek z Instytutu Finansów Publicznych powiedział w Polskim Radiu 24, że ostatni raport analityczny agencji S&P Global Ratings wskazuje na wiele wyzwań i zagrożeń dla polskiej gospodarki. Według okresowego przeglądu ocena kredytowa Polski pozostała na tym samym, stabilnym poziomie. Sławomir Dudek podkreślił, że na finanse publiczne w ostatnich latach wpływ miały liczne światowe kryzysy. Nie jest tak, że grozi nam, nie wiem, jakaś druga Grecja zaraz, aczkolwiek finanse publiczne są w stanie takim poważnym, w sensie poturbowane COVID-em, wojną i no i niestety pewną spiralą obietnic, która się rozpętała i nie wszystkie te wydatki czy obietnice mają pokrycie w trwałych dochodach. Więcej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Najpierw wyszli robotnicy z zakładów cegielskiego, po drodze dołączyli pracownicy innych zakładów. 67 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego powstania robotników. Protest został krwawo stłumiony przez wojsko i milicję. To były bardzo ciężkie czasy. W sklepach brakowało praktycznie wszystkiego, wspomina uczestnik robotniczego powstania Jerzy Majchrzak. Jako młody chłopak akurat stałem za chlebem w tym czasie, bo rodzice mi wysłali po chleb. Pochodziłem z dużej rodziny robotniczej. No i tego chleba nie doniosłem do domu, bo dołączyłem do wszystkich i wyszedłem tutaj na plac. A z placu na więzienie, na Mińską, brałem udział w zdobyciu więzienia. Potem z powrotem na Kochanowskiego i tam zostałem ranny, a mój kolega już nie wrócił. Tragedia była niesamowita. Od rana w wielu miejscach Poznania związanych z czerwcem delegacje składają kwiaty. Główne uroczystości rozpocznie msza o 17 w kościele Dominikanów. Półtorej godziny później uroczystości przeniosą się przed pomnik poznańskiego czerwca. Otwarcie tunelu pod Świną w Świnoujściu w województwie zachodniopomorskim już w piątek. Zanim miasto udostępni przejazd pojazdom, pozwoli na przejazd rowerzystów, biegaczy i turystycznych kolejek. Zmotoryzowani na drugi brzeg Świny tunelem dostaną się w piątek wieczorem. Więcej o tym w relacji Joanny Maraszek.

Dzień dobry. W wakacje najlepsze są wariacje, w wakacje najlepsze są kolacje. Dziękuję. 2 2 7 3 czekamy w tej godzinie, proszę Państwa, także bardzo ważna sprawa dotycząca bezpieczeństwa nad wodą i pomysł polskich studentów. Ale to za czas jakiś.